मंत्र पाठ ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 361वीं कक्षा संप्रसारण का प्रकरण प्रारंभ होगा आज छठे अध्याय के प्रथम पाद में। पूछना है कुछ पीछे और इसमें द्वित्व वाले प्रकरण से आज रियंगो चीचा जो सूत्र है वो उसको असीमित शक्तियां मिल गई क्या? क्या मिल गया? असीमित शब्द शक्तियां मतलब सर्वत्र यंग का लुच कर देगा क्या? बहुत जगह नहीं, नहीं करता। जब कोई सूत्रकार कोई व्यापक परिस्थिति को रखता है सूत्र के सामने तो वहां प्रमाण होते हैं शब्द बने हुए जो कि प्रयोग में आ रहे हैं। ये ठीक है कि व्याकरण को हम कहते हैं कि ये शब्द प्रधान है, लेकिन शब्द प्रधान है जब ये कहा जाएगा तो वो शब्द हैं पहले से, तभी तो उनको प्रधानता दे रहा है जो शब्द हैं, क्योंकि व्याकरण बाद में बना, वेद पहले बने। ठीक है ना, भाषा का प्रचार तो हो गया, वेद बन गए, वेदों का प्रकाशन, वेदों का प्रचार होने लगा। अब कालांतर में जब वेदों से ही लोग व्याकरण को समझने में उनकी बुद्धि थोड़ी कम होने लगी तब ऋषियों को आवश्यकता पड़ी कि इनकी तो व्याख्याएं भी होनी चाहिए, अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? क्योंकि जो निरुक्त में दिया है ना, पूरा यही विषय दिया हुआ है कि धीरे धीरे ऋषि भी उत्क्रांत होने लगे, कम होने लगे, लोगों की बुद्धि मंद पड़ने लगी कालांतर में। वैज्ञानिक तो उल्टा मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, पहले बुद्धि कम थी, अब विकास हो गया है, लेकिन ऋषि ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वेद सृष्टि के प्रारंभ में चार ऋषि वेदों को पढ़ा रहे हैं और शिष्य पूरी पूरी बात समझ रहे हैं, तो वो तो नहीं पढ़ा रहे अष्टाध्यायी, वो तो सीधा वेदों को ही पढ़ा रहे हैं। वो अलग बात है कि उसकी व्याख्या के रूप में वो कुछ भी कह सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो इस तरह से शब्द प्रधान होते हुए भी शब्द प्रमुख हैं यहां पर, कौन से शब्द जो प्रचलन में आ रहे हैं। तो यंगोचीचा ने कह तो दिया, क्योंकि पाणिनि यदि ये दुस्साहस करें कि चलो यहां पर गिनती कर दे रहे हैं कहां कहां पर यंग का लुक होता है, तो हो सकता है बहुत से ऐसे शब्द मिल जाए, क्योंकि पाणिनि भी अपने को सर्वज्ञ नहीं मान रहे, वो भी मानते हैं इस बात को कि मैं सारे शब्दों को थोड़ी देख पाऊंगा, बहुत से रह सकते हैं। तो उन्होंने एक व्यापक रास्ता खोल दिया कि यंग का बिना किसी निमित्त के, बिना किसी प्रत्यय के परे रहते, किसी को न मानते हुए भी कहीं भी लुक हो जाता है। तो उस अवस्था में भी जो शब्द प्रचलन में है उन्हीं को देखते हुए करेंगे। तो संप्रसारण का अधिकार जो यहां से चलेगा, ये उसमें पहला सूत्र है शंगह संप्रसारणम पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे। ये पीछे आ चुका है जहां पर समास का प्रकरण आया था दूसरे अध्याय में, वहां पर भी इसमें आए हुए उदाहरण वहां भी आए थे और दूसरा चतुर्थ अध्याय में भी इसका विषय आ चुका है, तो उसी को ले रहा है ये कि शंगह षष्ठीक वचनांतम संप्रसारणम प्रथमैक वचनांतम पुत्रपत्योः सप्तमी द्विवचनांतम तत्पुरुषे सप्तम एक वचनांतम। सूत्र तो बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्तमान में देखें तो इसकी उपयोगिता नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन शब्दों को ये बना रहा है ये शब्द दुर्लभ हैं, कहीं कोई प्रयोग मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ भी तो बड़ा विचित्र है कि कारिष गंधी पुत्र गोबर के समान जिसमें से गंध निकल रही है, ऐसी किसी स्त्री को कहा जाएगा, फिर उसका पुत्र, बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है ना, कहां से ढूंढ के लाएंगे ऐसा। तो बहुत से सूत्र ऐसे आएंगे जो वर्तमान में उनका ज्यादा कोई महत्व नहीं रहता है, फिर भी एक क्रम है अष्टाध्यायी का, तो सभी सूत्रों को देखना ही है। तो दो शब्द पर रहते इसने कहा कि पुत्र पति इत्यतयो हो उत्तर पदयो हो श्यंग संप्रसारणम भवति, श्यंगंतस्य नहीं बोलेंगे, श्यंग संप्रसारणम भवति तत्पुरुषे समासे, क्योंकि एक परिभाषा आती है कि निर्देश्य मानस आदेशा भवन्ति, जब कहीं पर आदेश किए जाते हैं तो जितना निर्देश किया गया है उसी के स्थान में हो जाते हैं, तो श्यंग कहा गया है तो श्यंगंत को संप्रसारण हो जाएगा, वो श्यंग के स्थान में संप्रसारण हो जाएगा। दूसरा संप्रसारण जो शब्द है संज्ञा के रूप में, तो महाभाष्य में उस पर विचार किया गया है, वैसे तो प्रथमावृत्ति में भी बताया गया था कि एक जन संप्रसारणम सूत्र दो तरह से संज्ञा करता है, एक वर्ण, वर्ण की संज्ञा, और दूसरी विधि की संज्ञा, जिसको वाक्यार्थ भी कहते हैं, यानी कि वाक्य का जो अर्थ निकल रहा होता है उससे जहां विधि की जा रही है। और हम सूत्र भी दो प्रकार के देखते हैं, एक सूत्र ऐसे हैं जो संप्रसारण करते हैं, ठीक है ना, संप्रसारण करना क्या तात्पर्य हुआ, ये होगी विधि, जैसे यही सूत्र है ये विधि है या वर्णात्मक है, ये विधि है यहां पर। और कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो पहले से यण के स्थान पर इक हो चुका है अब उसको बोल रहे हैं, जैसे संप्रसारणाच्च, ये संप्रसारण नहीं कर रहा है, इसको तो संप्रसारण पहले से चाहिए। तो विधि और वर्ण दोनों प्रकार से, यहां पर विधि में वाक्यार्थ बनेगा। तो यहां पर जो शब्द है कारिष गंधी पुत्र, ये तीन चरणों में जाकर के पूरा बनता है शब्द, क्योंकि पहले तो हमें यहां बहुव्रीहि समास करना होगा। यदि हम इस सूत्र के उदाहरण के ही रूप में लें तो सारा कार्य करके और हमने पुत्र शब्द के साथ में समास कर दिया तो सरल दिखाई देगा हमें, ठीक है ना। कारिष गंध्या ये शब्द लाएंगे पहले, क्योंकि श्यंग तो लाना ही है, दिखाना ही है श्यंगंत शब्द, तो कारिष गंध्याया पुत्र। लेकिन हमें ध्यान ये भी रखना है कि कारिष गंध्या तक हम पहुंचे कैसे, तो करिषस्य गंध एव गंधो यस्या, स्त्रीलिंग बनाना है इसलिए यस्या बोल दिया। तो यहां पर जो बहुरी समास किया जा रहा है ये कैसे है, उपमान अर्थ में उपमा दी जा रही है ना, करिषस्य गंध एव गंधो यस्य, तीन पद हैं ये, त्रिपद बहुरी कहते हैं इसको, लेकिन एक का लोप हो जाएगा। और जहां पर उपमा अर्थ में जब बहुरी समास करते हैं तो वार्तिक को ध्यान रखो कि सप्तम उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य है, ये पीछे बताया था मैंने कि सप्तम्यंत शब्द और उपमान, ठीक है ना, सप्तम उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च, क्योंकि गंध को दो बार बोला है हमने, करिषस्य गंध एव गंधो यस्य, तो एक गंध का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से इवार्थ में बहुरी समास किया तो शब्द बना अब करिष गंध, इतना ही तो बना अभी करिष गंध। अब क्योंकि यहां पर ये करिष गंध शब्द उपमान है तो उपमानाच्च, पिछले चौथे अध्याय में पांचवें अध्याय में पढ़ा था ना भी समासांत के प्रकरण में, तो वहां पर उपमानाच्च सूत्र से यहां क्या होगा, वही ऊपर से आ रहा ना, गंधस्य दुत्पूति सुसौरभिभ्यः, तो गंध शब्द में जो अकार है उसको इकार हो जाएगा। अब बना शब्द करीष गंधी, ठीक है ना। नहीं, इसमें कुछ रह गया बीच में, करीष गंधी, करीषस्य गंधैव गंधो यस्य, करीष गंधी इतना बना। और श्यंग किससे करेंगे? श्यंग तो बाद में करेंगे। अब देखो करीष गंधी इतना तो बना लिया, अब यहां पर करीष गंधे अपत्यम, करीष गंधी की संतान, अपत्यार्थ में प्रत्यय लाएंगे। तो करीष गंधी की संतान अपत्यार्थ में प्रत्यय लाएंगे, अण प्रत्यय करेंगे, तो उस अवस्था में आदि अच को वृद्धि आदि कार्य होकर के जो भी तद्धित के कार्य हैं, तो क्या बन जाएगा? कारीष गंध। यहां तक पहुंच गए अब, कारीष गंध ये कौन है? उसकी संतान, करीष गंधी की संतान कारीष गंध। अब यहां जो अण प्रत्यय दिखाई दे रहा है हमें, इसमें अणियोर नारशयोर गुरु पोत्तमयो श्यंग गोत्रे, यहां पर इसमें श्यंग आदेश हो जाएगा इस अण को। अब तो श्यंग आदेश होकर के जो हम कारीष गंध बोल रहे थे, अब बोला जाएगा कारीष गंध्य। अब क्योंकि स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में होने से यंगश्चाप, तो कारीष गंध्या ये बना शब्द आकर के। अब ये बना ये सूत्र का विषय यहां, क्योंकि पुत्र और पति के साथ में समास करना है, ये समास होगा तत्पुरुष, तो कारीष गंध्याया पुत्र है, कारीष गंध्याया पति ही, इस तरह से विग्रह करेंगे। तो इसने क्या कर दिया? इसने किया संप्रसारण, तो संप्रसारण में जो यकार है उसको यकार हुआ, और संप्रसारण करते ही कौन सा सूत्र लगाते हैं? संप्रसारणाच्च, इसने कर दिया पररूप, पूर्व रूप, तो कारीष गंधी, ह्रस्व यकार हुआ ये कारीष गंधी। अब यहां क्या करेंगे? दीर्घ करना है ना, तो दीर्घ किससे करेंगे? अब संप्रसारणस्य सूत्र है अंतिम तृतीय पाद का, इसी छठे अध्याय में ही संप्रसारणस्य, इससे हो गया दीर्घ। तो कारीष गंधी पुत्र, कारीष गंधी पति है। तो ये इसके उदाहरण बन जाते हैं, और कोई विशेष कार्य नहीं है इसमें। तो इस सूत्र ने तो तत्पुरुष समास लिया था और पुत्र और पति शब्द लिए थे। आगे अगला सूत्र कुछ और ही विषय ले रहा है कि बहुरी तो समास कर रहा है वो, और आगे ले रहा है बंधु शब्द को, इतना अंतर आ गया। उत्तर पद भी परिवर्तित हो गया है और समास भी बदल गया है, तो बंधु नहीं बहुवरी हो, इसीलिए इसको अलग से बनाना पड़ा सूत्र को, नहीं तो पुत्र और पति के साथ में बंधु को भी पढ़ देते यदि तत्पुरुष समास होता। तो बंधुनी सप्तम में कुछ नान्तम, बहुवरी हो सप्तम में कुछ नान्तम। बंधु शब्द तो पुल्लिंग में व्यवहार में आता है, तो यहां तो नपुंसक लिंग दिया है सूत्र में, तभी तो बनेगा बंधुनी रूप। तो ऐसा होता है कि कभी कभी पाणिनी सूत्र में शब्द के अर्थ को न लेते हुए बस शब्द मात्र ही उसका अर्थ होता है, ऐसा मान करके नपुंसक लिंग का भी निर्देश कर देते हैं। उससे यूं नहीं समझना है कि बंधु शब्द नपुंसक लिंग में आता है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। तो बंधु शब्द उत्तर पदे बहुरी हौ समासे शंग संप्रसारणम भवति, बाकी सब वही अर्थ होगा जो पहले किया गया था, संप्रसारण ये भी कर रहा है और शब्द भी वही है हमारे पास में, क्योंकि श्यंग लेना है तो वही शब्द हैं कारीष गंध्या। अब यहां पर बंधु के साथ में बहुरी समास करेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कारीष गंध्याया बंधु जैसे पीछे कहा था, ये बहुरी समास होगा। तो कारीष गंध्या बंधु रस्य, अर्थ क्या बनेगा इसका? पीछे कारीष गंध्या का अर्थ कहां तक निकला था, कैसे किया था? करीश के समान गंध है जिसका जिसकी वहां जिसका भी कह सकते हैं वैसे, क्योंकि अभी ये निर्णय नहीं हुआ था कि स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। करीश गंधी शब्द तक जब तक बनाया था हमने, करीशस्य गंध एव गंधो यस्य या यस्या कुछ भी कह लो, इनके उपमानाच्य सूत्र तक शब्द बना था करीश गंधी। तो ये तो गंध है किसी की, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। अब जो उसकी संतान है, ठीक है ना, उसमें करीश जैसी गंध होगी आवश्यक नहीं है, उसकी संतान है वो कहलाएगा करीश गंध। अच्छा, अब ये संतान पुमान है तब तो करीश गंध, और संतान यदि स्त्री है तो अणियोर नारशिर गुरुपोत्तम यो श्यंग गोत्रे, ठीक है ना, श्यंग करेंगे और वहां पर फिर चाप भी हो जाएगा, तब बनेगा करीश गंध्या। तो करीश गंध्या का अर्थ बना क्या एक वाक्य में कहें तो? करीश गंध का पुत्री। हाँ, करीश के समान गंध है जिसकी उसकी जिसका उसकी पुत्री, उसकी पुत्री। अब वह किसी की बंधु है, बहुरी समास जब करेंगे, वह किसी की बंधु है, किसी की मित्र है, तो अब ये शब्द बनेगा करीश गंध्या बंधुरस्य करीश गंधी बंधु। अब यहां पर जो है समास जो किया गया उसके बाद शंग इससे बंधनी बहुरी उसे संप्रसारण, उसके बाद फिर वही सारे कार्य संप्रसारणाच्य और संप्रसारणस्य इसे दीर्घ कर लिया गया है। कौमुद गंध्या, ये थोड़ा फिर भी अच्छा लग रहा है, कुमुद के समान गंध है जिसकी ये करीश वाली गंध बड़ा विचित्र है, कैसे चला ये शब्द पता नहीं। चलो, ये तो हो गए श्यंग के संप्रसारण के विषय में बातें। अब श्यंग को हटा दो यहां से, अब एक सामान्य रूप से संप्रसारण का प्रकरण ये प्रारंभ हुआ। तो आगे है वची स्वपी यजादी नाम किति। वचि स्वपि यादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम किति सप्तम एकवचनांतम। और ये जो तीन सूत्र हैं क्रम से जो आ रहे हैं ये बहुत प्रसिद्ध हैं, तीनों सूत्र, और तीनों का संबंध है एक दूसरे से। तो वचि स्वपि ये तो धातुएं अलग से पढ़ दी गई हैं, और वच में हम दोनों प्रकार से ले लेंगे, हम ब्रू के स्थान में भी वच आदेश करते हैं, ब्रुवो वचि ही, उसको भी ले लो, और वच परिभाषणे उसको भी ले लेंगे। वच परिभाषणे भी अदादिगण की है और ब्रूणि व्यक्तायाम वाची भी अदादिगण की है। तो ब्रू को वच आदेश होता है उसमें भी हो जाएगा और वच परिभाषणे में भी। स्वप अलग है, ये स्वप शय, और यजादि जो है ये भ्वादिगण के अंतर्गत जहां धातु आती है यज देव पूजा संगति करण दानेशु, यहां से लेकर के कहां तक जाएंगे? भ्वादिगण के अंत तक, ये कहलाता है यजादिगण, ठीक है ना, भ्वादिगण के अंत तक। दूसरे कॉलम में आता है ये यज देव पूजा संगतिगण दानेशु, और तीसरा चौथा कॉलम तो थोड़ी थोड़ी धातुएं हैं उसमें, वो सब मिला करके बनता है यजादिगण। तो वचि स्वप्यो हो यजादी नाम च किति परतः संप्रसारणम भवति, ये केवल कित को लेता है बस। तो वच में हम दोनों प्रकार से बना सकते हैं, वच परिभाषणे से बना लो अथवा ब्रू धातु से बना लो, बनेगा एक ही शब्द उक्तः, निष्ठा करेंगे जब तो उक्तः उक्तवान, यहां दोनों कित प्रत्यय हैं, ये कित होने के कारण से संप्रसारण। ये सूत्र यहां जो संप्रसारण ये कर रहा है तो संप्रसारण संज्ञा किसकी है? यण के स्थान पर जो इक होगा उसकी है, या कि यण के स्थान पर इक करना किसकी है? एक करना, यण के स्थान पर एक करना। हाँ, एक करना, तो ये भी वही है, विधि के रूप में लेंगे इसको। तो संप्रसारण हो गया, संप्रसारण करते ही वही सूत्र लगाएंगे कि संप्रसारणाच्य, यदि इसमें स्वर आगे आ रहा है तब। तो संप्रसारण के आगे जब भी कोई अच आता है वो उसी में मिल जाता है वो। तो इस तरह से उच्च बन गया वच का। और फिर चोहकुह उक्तः उक्तवान, स्वप धातु, इसमें दोनों के उदाहरण बन जाएंगे, ये वच परिभाषणे का भी और ब्रू धातु का भी। स्वप धातु में ये स्वप शय धात्वादेह सहस स्वप, अब यहां भी वकार को संप्रसारण हुआ और उसके बाद फिर संप्रसारणाच्य, तो सुप्तः सुप्तवान। यज धातु में यहां भी निष्ठा का ही दिया है उदाहरण, सब जगह कित के वही उदाहरण आ रहे हैं। तो यज धातु में संप्रसारण यकार को इकार, संप्रसारणाच्य बन गया इज। अब क्या लगाएंगे सूत्र, भ्रष्ट, हाँ भ्रष्ट सृज मृज यज, इससे क्या हो जाएगा मूर्धन्य हो गया इश। और यदि इश धातु से ही बनाए इशु इच्छायाम से, तो क्या बनेगा, एक इश गतो भी है, इशु इच्छायाम से क्या बनेगा, यही तो बनेगा। तभी तो कहते हैं ये मेरे लिए इष्ट है, ये अभीष्ट है, ये इष्ट नहीं है, अनिष्ट हो गया, ये सब शब्द क्या है, ये क्या यज धातु से बन रहे हैं क्या। यही धातु है इशु इच्छायाम, तो उससे भी यही बनता है, लेकिन वहां संप्रसारण की प्रक्रिया थोड़ी करनी है कुछ भी, और न ही भ्रष्ट भ्रष्ट लगाना है, वहां तो पहले से ही बना हुआ है सब इश। तो इस तरह से ये दो सूत्र लगा करके वची स्वपी और भ्रष्ट भ्रष्ट ये बन गया इश। उसके बाद फिर इष्टनाष्टु लगा करके इष्ट इष्टवान। वप धातु में डुअप बीज संताने छेदने छे, यहां उपता उपतवान, वह धातु से बनाएंगे तो ये हकार आ रहा है यहां, तो संप्रसारण होकर के तो बन गया उह और आगे त। अब पीछे जैसे उक्तह बनाया था वहां तुमने चोहकुह लगा दिया, तो वहीं उसी प्रकरण में होढ़, यदि हकार आ रहा है तो ढकार हो जाएगा। अब ढकार जब हो गया तो झषस तथोर धोधा इसको अवसर मिल गया, नहीं तो ये कुछ नहीं कर पाता था पहले। इसने क्या किया, इसने तकार को धकार कर दिया। उसके बाद धृष्णाष्टु उसने बिल्कुल ही मिला दिया, उसने उसको भी ढ बना दिया, तो उढ़ और ढ। अब दो ढकार आ जाएं या दो रेफ आ जाएं तो ये परस्पर दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के, इनमें एक को मरना पड़ेगा। तो ढोडे लोप रोरी दो सूत्र बना दिए पाणिनि ने। अब ढकार का लोप हो गया तो पहले वाले को मैं वृद्धि कर दी गई, दीर्घ कर दिया उसको, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोड़ा, क्योंकि दो ढकार बोल भी तो नहीं पाएंगे, ऊढ़ बड़ा विचित्र लगेगा। तो ऊढ़ ऊढ़वान। वस धातु में, वस धातु अनिट है या सेठ है, अनिट और सेठ का निर्णय कहां से होता है, लुट लकार से, लुट लकार से निर्णय करते हैं, ध्यान रखना सदा, कभी भी लिट लकार को मतलब ना नहीं धोखा खा जाओगे, है ना, लुट लकार से निर्णय होता है। तो सेठ है कि अनिट है, रहेगा वह रहेगा स वसिता या वस्ता, तुम तो संप्रसारण भी कर डाला लुट लकार में, लुट लकार में संप्रसारण कैसे कर लोगे। वस्ता ठीक है ना, अनिट है तो, अनिट है तो यहां तो इडागम दिखाई दे रहा है उषिता है, तो कोई अन्य सूत्र ढूंढना पड़ेगा ना। तो जहां ये निष्ठा का दिया है, निष्ठा पर रहते इडागम होता है, क्लिशह कौन सा है, क्लिशह क्त्वा निष्ठयो हो, क्त्वा और निष्ठा है ना, क्लिशह क्त्वा निष्ठयो हो, आगे हाँ वसति क्षुधोरेट, उसको ले आएंगे। तो वस धातु हो या क्षुध हो, इनमें निष्ठा प्रत्यय को, इनसे परे निष्ठा जो प्रत्यय है उसको इडागम हो जाता है, तो उससे इट लेकर के आएंगे। अब संप्रसारण होने के बाद बन गया उस, वस का बन गया उस, ई त उसित। अब सकार को शकार की समस्या आई, क्या हम कर पाएंगे आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य कर पाएंगे, तो इसका भी सूत्र अलग से बनाना पड़ा, शासी वसी घसी नाम च, तीन धातु है इसमें, तो उषित उषितवान। आगे है वे तंतु संताने, तो वे धातु में वे है, एकार है इसमें, और एकार है और आगे जो प्रत्यय ला रहे हैं निष्ठा प्रत्यय, तो उसके पर रहते आकार हो जाएगा, वा बन जाएगा आदेचो उपदेशेषिति, और संप्रसारण होकर के बन गया उ, ठीक है ना। अब यहां पर दीर्घ तो हो नहीं पाएगा, जैसे संप्रसारण से जो दीर्घ करता है वो थोड़े यहां दीर्घ कर पाएगा, तो उतह उतवान इस तरह से रहेगा। ये व्यय धातु, अब व्यय में अंतर आ जाएगा, क्योंकि व्यय में व्यय का पहले आदेच उपदेशेषिति व्या, संप्रसारण होकर के यकार को इकार और संप्रसारणाच पूर्व रूप करके, और उसके बाद वि सम उपसर्ग है, सम यहां पर संप्रसारण हुआ किसको, देखो व्यय में दो वर्ण हैं वकार और यकार, और दोनों संप्रसारण के योग्य हैं कि नहीं, यकार को यकार वकार को उकार, तो किसको करेगा ये, कोई है निर्णायक, किसको करेंगे भाई, दो दो आ रहे हैं या दोनों को करो, एक को करेंगे तो समस्या आएगी, क्या तदंत विधि कर पाएंगे यहां पर, वो भी नहीं, क्योंकि अंत में तो आ रहा है व्या, तो यकार वकार दोनों तैयार बैठे हुए हैं। तो इसका निर्णय पता है कैसे होता है, अभी इसी प्रकरण में हम आगे देखेंगे, सूत्र आएगा कि न संप्रसारणे संप्रसारणम, संप्रसारण यदि आगे कर लिया है आपने आगे वाले वर्ण को, तो पूर्व वाले वर्ण को नहीं होता, ये कहकर के पाणिनि क्या कहना चाह रहे हैं, यदि हम पहले यहां पर व्या में वकार को संप्रसारण कर लें, क्योंकि छल कपट तो करते ही हैं ना लोग, कि देखो चलो पाणिनि को चकमा देंगे, कैसे कि वकार को कर लो पहले संप्रसारण, अब पाणिनि सूत्र बना रहे हैं कि न संप्रसारण है संप्रसारणम, तो छात्र कहेंगे हमने आगे वाले को किया ही नहीं था, हम तो पहले वाले को पहले कर लिया, अब आगे वाले को भी कर लेंगे, आप रोक ही नहीं पाओगे। तो पाणिनि ये संकेत दे रहे हैं कि पहले पर वाले को होता है, अब पर वाले को जब कर लिया हमने, यकार को कर लिया, अब वकार को करने चले, तो सूत्र आ गया न संप्रसारण संप्रसारणम, तीसरे से यकार को ही होगा, अब यकार को होगा तो ये यकार का जो संप्रसारण ई आया है ये है वकार से उत्तर, क्योंकि वकार रह गया ना पहले, और वकार क्या है हल, तो अब क्या करेंगे सूत्र, तो यहां जो दूसरा सूत्र है चौथे पाद का छठे अध्याय में अंगस के आगे हलह, और यहां पीछे से अनुवृत्ति आ रही है संप्रसारणस्य की तृतीय पाद के अंतिम सूत्र की, उधर अंगस्य भी जुड़ गया है अब साथ में, तो अब अर्थ कैसे करेंगे, देखो अंगस्य फिर संप्रसारणस्य दो षष्ठियां तो ये हो गई, और हलह में कौन सी व्यक्ति होगी पंचमी, तो अंगस्य और संप्रसारणस्य इनका संबंध कैसे जोड़ेंगे, अब अंगस्य मानेंगे अब अवयव षष्ठी, अंग का जो संप्रसारण, अंग का जो अवयव है भाई व्या एक पूरा अंग है, और उसमें यकार को संप्रसारण किया तो ये अंग का अवयव बना, अंग का अवयव जो संप्रसारण है। साथ में कह दिया हल है, वो हल से उत्तर होना चाहिए, तो वकार हल है ही उसके पीछे, उससे उत्तर है। अब उसको दीर्घ कर देगा ये हल सूत्र, तो वी बन गया संवीतः, संवीतः संवीतवान। यही सारी प्रक्रिया हुई है, धातु में भी लगाएंगे। अब वहां वो समस्या नहीं आएगी कि न संप्रसारण संप्रसारणम वाली, वहां तो केवल एक ही वर्ण है वकार, तो उसको संप्रसारण करके हलह से दीर्घ हो जाएगा, तो हूतः हूतवान। आहूत बोलते हैं ना, किसी को बुलाया जाता है जब, आह्वान आहूत बुलाया हुआ, ऐसी हूतः हूतवान। वद धातु में तो कोई विशेष कार्य नहीं है, यहां पर इडागम करके, ये तो सेठ धातु है, तो वदितः उदितः उदितवान। अजय जिसका क्या होगा, भूत दाना धन्यवाद आहुति, भूत दाना धन्यवाद। हाँ, वो तो ह्रस्व उकार है पहले से ही विद्यमान, वहां थोड़े लगाएंगे हला सूत्र दीर्घ करने के लिए। संप्रसारण नहीं हुआ है वहां, तो हु धातु ही है, तो आहुत जिसकी आहुति दी गई है, जो द्रव्य है आहुत आहुति, ये वो हो गया संज्ञा हो गई आहुति भाव में। तो हुतः हुतवान, वद उदितः हुतवान, अंत में है धातु इसमें टू ओश्वी, और टू ओश्वी धातु कैसी है ये, हाँ इसमें एक धातु रह गई थी, कौन सी रह गई है, नहीं सब हो गई। तो टू ओश्वी में श्वी धातु है, अनुबंध हटा करके दो अनुबंध है इसमें। यहां पर यहां जब संप्रसारण करेंगे तो वकार दिखाई दे रहा है उसको कर लिया, और संप्रसारण जैसे पूर्व रूप, तो शु ह्रस्वकार है अभी, यहां भी लग जाएगा कि नहीं, हलह सूत्र यहां भी लग गया दीर्घ करने के लिए, शकार से उत्तर आ गया संप्रसारण, तो शूत। अब इसमें क्योंकि ओकार इत संजक है, तो ओकार जब इत संजक होता है वो धातु कहलाती है ओदित, और ओदित होने से निष्ठा के तकार को नकार करने का सूत्र ओदितश्च, तो शून शून्यवान ये बनेगा बढ़ा हुआ। दूसरा यह है कि श्वी धातु अनिट भी है, तो यहां भी डागम करने के लिए वो जो पहले मैंने सूत्र बोला था वसति क्षुधोरिट, इसका अलग सूत्र है, यह है श्वी दितो निष्ठायाम, श्वी अर्थात यही धातु और ईदित, इनसे उत्तर भी निष्ठा को इडागम हो जाता है, नहीं इडागम हो जाता है, नहीं इडागम का निषेध हो जाता है, इसमें इडागम की प्राप्ति सेठ होने से है, अनिट होने से नहीं, अनिट तो नहीं है सेठ है ये, तो सेठ होने से जो इडागम की प्राप्ति होती है, तो केवल मात्र निष्ठा में इट को रोक दिया गया है, तो शूनः शून्यवान। तो इस तरह से ये सूत्र कित प्रत्यय के उदाहरण लिए हमने सारे, कित प्रत्यय पर रहते संप्रसारण करेगा, कित प्रत्यय के और भी बहुत सारे प्रयोग बन सकते हैं, ये तो केवल एक दिग्दर्शन मात्र है बस, बहुत व्यापक सूत्र हैं ये दोनों। तीसरा वाला वो केवल वहीं लगेगा जहां पर कि द्वित्व होता है, वो वहीं लग पाएगा क्योंकि अभ्यास शब्द आ रहा है उसमें। अब देखो अगला सूत्र, और अगले सूत्र में किति भी साथ में जुड़ जाएगा ये वाला, वहां पर क्षेत्र और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, किति भी और ङित भी दोनों ले लिए जाएंगे। अब उसमें धातुओं का परिगणन कर दिया गया है अलग अलग, उसमें कोई गण तो नहीं है, सभी गिनती कर दी गई है। तो ग्रही ज्या वही व्यधि वष्टि विचति वृष्टति पृछति भृजति नाम षष्ठी बहुवचनांतम ङिति सप्तम में कुछनांतम च व्यपदम। इसमें कुछ धातुओं में तो एकार करके पढ़ दिया है पाणिनि ने, ग्रही है वही है व्यधि वष्टि, नहीं व्यधि तक, आगे फिर रिष्टे प्रत्यय करके पढ़ दिया है वष्टि विचति वृष्टति पृछति भृजति, इन सब में स्टिप प्रत्यय, तो यहां सूत्र का अर्थ यानी ग्रह धातु है, ग्रह उपादाने जिया जिया वयो हानो, वय की हानि, और वई तो वई धातु, वई धातु क्या है ये, तो वेय तंतु संताने, तो वेयो वही सूत्र है ना, वेय धातु को वही आदेश करता है, उसका यहां पर ग्रहण है। अब कोई प्रश्न ये कर सकता है कि वय धातु एक अलग से भी तो है, आय आय वाय पाय माय चाय ताय अणाय गतौ, गति अर्थ में आती है ये, उसका भी तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वो धातु है आत्मनिपद की जो आय वाय पाय माय में आ रही है, और ये है परस्मी पद में आ जाती है क्योंकि वे है ना, वे वही, तो यहां पर यकार लगा देने से परस्मी पद की भी बन जाती है ये। तो यहां पर हम किसका ग्रहण करेंगे, तो पास वाले का प्रभाव पड़ जाता है, तो पास वाले का प्रभाव यह है कि पास की धातुएं हैं ग्रह आदि ये सब परस्मी पद की हैं, तो साहचर्य नियम से यहां भी परस्मी पद वाली का अर्थात व्यय धातु का ग्रहण किया गया है, और उसी को जो वय आदेश हो जाता है उसका यहां ग्रहण है। ठीक है, आगे है व्यध, व्यध ताडने, वश कांतव, इसका बहुत प्रयोग होता है वश धातु का वेदों में तो बहुत ज्यादा है, और विचति ये क्या है, व्यच व्याजी करने, ऐसे ही वृष्टति ये वृष्ट धातु का रूप है जिससे वृक्ष शब्द बनता है, तो ओ वृष्टु छेदने ओदित है ये, और प्रच जीवसायाम पृछति, और भ्रस ज पाके इसका बनता है भृज्यति, तो इत्येतेषां धातूनां किति ङिति च परतः संप्रसारणं भवति। अब पीछे तो इन धातुओं का ग्रहण नहीं था, तो कित में जब उदाहरण देंगे हम तो वही निष्ठा वाले उदाहरण ले लो, ङित में भिन्न प्रकार के आएंगे, तो कित के उदाहरण दिए पहले इन्होंने, ऊपर से जनवृत्ति आ रही है उसके उदाहरण पहले ले लिए हैं, जैसे गृहीतः तो ग्रह धातु से निष्ठा करके और इडागम होगा, इडागम को दीर्घ हो जाएगा, ग्रह उलटी दीर्घ, तो ग्रह में संप्रसारण जो रेफ है उसको रेकार हो गया, और संप्रसारणाच्य पूर्व रूप गृहीतः गृहीतवान, ये हो गए कित के। अब ङित का भी साथ में, तो ङित का उदाहरण लेने के लिए इन्होंने क्या लिया है, लटलकार गृहणाति, कैसे बन गया ये ङित का उदाहरण, क्योंकि ये क्रियादि गण की है, तो क्रियादिभ्य श्ना, श्ना प्रत्यय शित है, शित होने से सार्धातुक, और पकार न लगने से पित न होने से ङित हो गया ये, तो ग्रह को संप्रसारण हो गया गृहणाति। दूसरा एक और ले लिया है ङित का उदाहरण यंग प्रत्यय करके, तो ग्रह धातु से यंग प्रत्यय करके धातु रिकाचो हलाते है सूत्र से, और आगे यंगंत बना करके पूरा जो कार्य होगा उसमें द्वित्व करना, फिर ये भी होता है कि अभ्यास में यदि धातु ऋकारोपद है, जैसे ग्रह धातु यहां जब संप्रसारण कर लेंगे तो कैसी बन जाएगी ये गृह, ठीक है ना, अब गृह को द्वित्व होगा यहां पर, तो अभ्यास में रीक आगम कौन करेगा, सूत्र रीग रिदुपधस्य च, तो अभ्यास में री और जुड़ जाएगा, रीक कित है, कित होने से अंत में आएगा अभ्यास में, तो जरी ग को तो ज हो ही जाएगा कोष्ठ हो, तो जरी गृहते, क्या अर्थ हुआ इसका जरी गृहते का, क्या अर्थ बनेगा, बार बार ग्रहण करते हैं। आगे है जिया धातु का जिया वायु हानव। तो जिया वायु हानव में यहां जब निष्ठा करेंगे तो जिया के आगे जो निष्ठा प्रत्यय आया है और हमें निष्ठा के तकार को नकार करना है, तो ये जो सूत्र जहां से प्रारंभ होते हैं यदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चादा, यहां मुख्य मुख्य सूत्र ये तो यही मुख्य सूत्र है एक, और यहां किससे करेंगे हम निष्ठा के तकार को नकार, संयोगादि रातो धातो यणवतः, सारी बातें घट गई यहां पर, संयोग आदि में है, संयोगादि रातो रातो धातो हो आकारांत धातु है, संयोग आदि में है और यणवतः और यणवान भी है, यण यकार आ रहा है इसमें, इन सारे कारणों के होते हुए निष्ठा के तकार को नकार हो गया, इसने कर दिया उस यकार का संप्रसारण। अब दीर्घ करने के लिए वही सूत्र है फिर हलह, हलह से दीर्घ हो गया जी नह जी नवान, नित में ये भी उसी धातु उसी गण की है क्रियादि गण की, तो ज्या शना और ती संप्रसारण होकर के जिनाती, और एक दे दिया है उसी यंग का उदाहरण, तो ज्या में यंग करके संप्रसारण हो गया है जी, और उसको द्वित्व करके और अभ्यास में गुण भी हो जाएगा, गुणो यंग लुको हो, यंग हो या यंग का लुक हो जाए, दोनों ही अवस्थाओं में अभ्यास को गुण हो जाता है। तो जे जी यते आगे दिया है वय धातु का। अब तक हमने देखे कित का भी उदाहरण देखा और नित का भी देखा दोनों में, लेकिन वय धातु में तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है हमें, यहां पर कित का उदाहरण तो दिखाई नहीं दे रहा है या है? ये कित का ही है, ये है ना, कित का ही है, नित का उदाहरण नहीं होता है इसका, ठीक है ना, नित का उदाहरण नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वे धातु है ना, तो वे वही से जो वय आदेश हुआ है ये उसी का उदाहरण दिया है इन्होंने, और यही कित का बन जाएगा। तो यहां पर लिट लकार लाएंगे और लिट लकार असंयोगाल लिट कित से कित होता ही है, उसी का उदाहरण है ये। तो वय धातु से लिट लकार द्विवचन में अतुस प्रत्यय लाया गया है, ये अतुस का उदाहरण क्यों दिया इन्होंने, अनल का क्यों नहीं दिया, हाँ अपित लिट को ही कित करता है ये, तो अपित लिट में जो है तिप सिप और मिप ये तो हट जाएंगे ना, ये नहीं, इनको नहीं कर पाएगा ये, तो इस तरह से अतुस और उस द्विवचन बहुवचन, तो अतुस प्रत्यय पर रहते यहां संप्रसारण हो गया वय को, और संप्रसारण होकर के जब उय बना लिया तो उय को जब द्वित्व करेंगे हलादि ही शेष उय, अब यहां पर दीर्घ करने के लिए हलह सूत्र मत लगाने लगना, ये तो अकह सवर्ण दीर्घ से ही हो जाएगा, उयतु उयुहु। आगे है व्यध ताडने, अब यहां पर भी वही नियम काम करेगा कि दो वर्ण होने पर भी संप्रसारण पर वाले को ही होता है, तो यकार को यकार होकर के बन गया विध, आगे निष्ठा और झषस तथोर धोधा और झलाम जशोन्ते, तो विद्ध विद्धवान। इसमें इंगित का दे दिया है विध्यति, तो कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है विध्यति में, श्यन दिवादिगण की है, तो ङित होने के कारण से विध्यति, और यंग करेंगे तो विध और य द्वित्व करके विध विध विविध गुणो यंग लुको हो विविध्यति, वर्ष कांतो। अब यहां तालव्यषकार है, पीछे हमने बनाया था जो वचिस्वपी सूत्र में वस धातु का, वो मूर्धन्यषकार था, उषित उषितवान है यहां भी ऐसे ही, लेकिन ये तालव्यषकार है, दोनों के अर्थ में अंतर आ जाएगा। तो उषित उषितवान, वस का उष बन गया। इसी का मित का उदाहरण जब दिया तो ये धातु है अदादिगण की। अब अदादिगण की धातु है तो लट्टकार के रूप से लाएंगे तो शब का तो लुक हो जाता है, तो आगे के प्रत्यय फिर यदि अपित सार धातुक है तो वंगित हो ही जाना है, तो तिप सिप मिप के अतिरिक्त सारे ही प्रत्यय लटलकार में भी वंगित ही होते हैं, तो इसलिए तस प्रत्यय का उदाहरण है उष्ट। कैसे रूप चलेंगे इसके, प्रथम पुरुष में क्या बनेगा, एक क्वेश्चन में हाँ वष्टि उष्ट उषंती, उष्ट उषंति। अब उष्ट जब बनाएंगे तो तालव्य शकार है वश में, ठीक है ना, क्या करेंगे अब इसको, भ्रष्ट भ्रष्ट हाँ, क्योंकि तालव्य शकार वहां ले लिया गया है छाम व्यच धातु में, व्यच व्याजी करने, तो यहां भी कित का उदाहरण हो गया निष्ठा प्रत्यय ला करके, तो व्यच में भी यकार को ही संप्रसारण होगा, तो विचित विचितवान। यहां विचित में हलह सूत्र से दीर्घ क्यों नहीं हुआ, जैसे हमने संवीत हूतः शूनः, क्या यहां पर जब यकार को संप्रसारण हुआ तो ये वकार जो हल है उससे उत्तर नहीं है संप्रसारण वो तो क्यों नहीं हो रहा है दीर्घ यहां, देखो हलह सूत्र का अर्थ समझो पहले। अभी मैंने बताया भी था, तुम लोगों ने पकड़ा नहीं पूरा, कि पीछे से अनुवृत्ति आ रही है संप्रसारणस्य की, षष्ठी है वहां पर अंगस्य, ये भी षष्ठी है, और यहां षष्ठी जो अंगस्य में मानी जाएगी फिर, क्योंकि संप्रसारणस्य का जो विशेषण बनेगी वो, तो अंग का अवयव जो संप्रसारण, ठीक है, व्यच में अंग पूरा व्यच, उसका अवयव यकार को जो इकार किया संप्रसारण, ये उसका अवयव हो गया, और यह संप्रसारण होना चाहिए किससे उत्तर, हल से उत्तर। तो यहां तक हमने वाक्य लिया कि अंग का अवयव जो संप्रसारण, इन अंग का अवयव जो हल से उत्तर संप्रसारण, ठीक है ना। अब तदंत विधि करो, तदंत करो, तदंतस्य अंगस्य, वहां दो बार अंग बोलते हैं, तदंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति, क्या ये तदंत है, अंत में चकार आ रहा है, यहां विच है, ये विच, देखो अंग का अवयव संप्रसारण इकार है यहां पर, हल से उत्तर वो भी बात है, लेकिन अब तदंत नहीं रहा, ये चकारांत हो गया है, इनके संप्रसारणांत ही होना चाहिए वो अंग, तब करता है ये दीर्घ। तो विचित विचितवान, तो जब भी हलह का अर्थ करना हो ध्यान रखना वहां अंग को दो बार बोलते हैं, अंग का अवयव, ठीक है ना, जो संप्रसारण हल से उत्तर होना चाहिए, और फिर तदंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। आगे ये तो हो गया, हाँ अब नित में इसका उदाहरण उसी प्रकार से, तो व्यच धातु में, अब ये कौन से गण में लिया जाएगा, ये विचति कैसे बना, ये कैसे बन गया नित प्रत्यय, कौन से गण की लग रही है, तुदादी गण की, तभी नित हो पाएगा, तो विचति और यंग प्रत्यय करके वे विच्यते। वृष्ट धातु में, तो वृष्ट में निष्ठा प्रत्यय किया और निष्ठा प्रत्यय करके संप्रसारण भी कर लिया, देखो यहां पर भी भ्रष्ट में वकार और रेफ दो है ना संप्रसारण के योग्य, तो रेफ को करेंगे पर वाले को, तो रेफ को संप्रसारण हो गया री, अब बन गया वृश्च। अभी सकार ही बोलना दंत, सकार तो चकार के कारण से हुआ है, वो मूल अवस्था क्या मानी जाएगी दंत्य सकार। तो वृश्च यहां पर भी देखो हमने हलह से दीर्घ नहीं किया, नहीं किया ना, क्योंकि तदंत नहीं है, चकारांत है ये। तो वृश्च और निष्ठा का त। अब यहां पर झल पर रहते ये जो पूरा अंग है वृश्च, ये कैसा है संयोगांत, और संयोग का आदि वर्ण क्या है इसमें सकार, तो इसको हो संयोगाद्यो रंतेच, इसको हटा दो सकार को, क्या रह गया, क्या रह गया वृच, चकार ही तो रह गया वृच। अब लगा लो चोकू तो वृक। अब अगला कार्य, क्योंकि धातु ये ओदित भी है तो ओदितश्च का भी ध्यान रखो, निष्ठा के तकार को नकार कर दो, तो वृक और न, वृक न। अब वृक न इतना बना करके अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, वृक्ण बनाना है ना, तो नकार को नकार भी तो करना है, तो नकार को नकार किससे करेंगे हैं? हाँ क्योंकि यहां पर री जो है ना, री में रेफ की श्रुति मानी गई है, तो उसके कारण से नकार को नकार हो जाएगा, तो वृक्ण वृक्णवान। और ङित में तो कोई समस्या नहीं है, यहां भी ये भी उसी गण की है तो दादी गण की, तो श प्रत्यय आएगा और संप्रसारण होकर के वृष्ट्यति। यंग में, अब यंग में फिर रीग ऋदुप धस्य च, वहां वही लग जाएगा वरी वृष्ट्यते रीग आगम होकर के। आगे प्रश धातु में भी सब लगभग वैसा ही है, केवल निष्ठा के तकार को नकार नहीं हुआ है, तो संप्रसारण होकर के प्रच्छ का बन गया पृच्छ, ठीक है ना। और यहां पर जो हम वृष्य भ्रज्य सूत्र लगाते हैं केवल इसी धातु की बता रहा हूं मैं, तो यहां पर चकार सहित छकार को शकार होता है, भ्रष्य भ्रज्य सृज मृज यजराज भ्राजत, क्योंकि भ्राज के आगे देखो भ्राज। अब कोई कह सकता है कि यहां तो ह्रस्व है इसलिए तुकागम हो गया है, ह्रस्व है तुकागम हो गया है, वो भी कह सकते हैं, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें प्रयोजन के रूप में लेना है, चकार जो पढ़ा गया है वो जान करके पढ़ा गया, इसलिए कि चकार सहित छकार को भ्राजत छशामशः, उसको मूर्धन ताल विषकार हो जाता है, तो पृष्ठ पृष्ठवान। नित में यहां पर पृच्छति श प्रत्यय आगे आ रहा है, और यंग में परी पृच्छते री का आगम हो गया। भ्रस्य में, अब भ्रस्य में निष्ठा करने के बाद संप्रसारण भी हो गया, तो भ्रिस्ज और त, भ्रिस्ज और त। अब यहां भी वही बात हो गई कि संयोग के आदि में आ रहा है सकार, उसको हटाना होगा, अब रह गया भ्रिज, तो जकार को तालब कर दो, वो मूर्धन्य मूर्धन्य शकार हो गया। तो यहां भी सकार और जकार को दोनों के स्थान में शकार ऐसा नहीं मान सकते? नहीं सूत्र में कहा है, सूत्र में है छशामश, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां यहां एक कार्य और बताना भूल गया मैं, कि भ्रष्टा में तो ठीक है, भ्रष्टा बना रहे थे ना अभी हम, भ्रष्टा भ्रष्टवान में तो कोई बात नहीं है, भ्रिजति में बता रहा था मैं, भ्रष्ट है भ्रष्टवान में तो सकार का लोप हो जाएगा और जकार को मूर्धन्य षकार हो गया। सकार जकार को एक साथ मूर्धन नहीं होता है, छषाम में छकार से पहले ही तो चकार है और बाकी धातुएं पड़ी हैं, भ्रष्ट भ्रष्ट पड़ी हुई है उसमें अलग से, तो वहां पर तदंत विधि ही लगनी है। ठीक है ना, जो धातुएं पड़ी हुई हैं उनमें तो लगेगी तदंत विधि, यानी कि अलवंत्यस्य अंतिम अल को ही होना है, फिर तदंत विधि कह रहा अलवंत्यस्य से अंतिम अल को ही होगा वहां पर, तो सकार को नहीं कर सकते, जकार को ही करेंगे। और छषाम में तो चकार छकार दोनों ही साधन पड़े हैं, तो उसका अलग से नियम बनेगा फिर कि चकार छकार सहित को दोनों को मिला करके मूर्धन्य हो जाता है। लेकिन यहां जो आगे बना रहे हैं ना भृजति, तो भृजति में अब यहां पर जैसे हमने भ्रष्ट में इसको गादुरंते च लगा लिया, क्या भृजति में लगा पाएंगे हम उसको? जैसे भ्रष्ज है और संप्रसारण करके बन गया भृष्ज और आगे है अति, लग जाएगा इसको संयोगाद्यरंते च, क्योंकि संयोग संयोग तो आ रहा है और संयोग का आदि, संयोग के आदि में सकार है। झलपरे नहीं, हाँ झलपरे नहीं है और पदांत भी नहीं है, दोनों बातें हैं। तो अब क्या करेंगे यहां पर, तो यहां जो सकार है ये, तो सकार को अब करेंगे जश। कैसे करेंगे सकार को जश, कैसे करेंगे? झलाम जश झशी, झलाम जशोंते मत लगा देना, वो पदांत में लगता है। तो झलाम जश झशी, सकार को जश करेंगे तो क्या आएगा जश में से निकल करके? दकार ही आएगा, और कोई है ही नहीं दंत अक्षर वाला। तो दकार जब आएगा तो उस दकार को अब स्तोषनाशु लगा लो, ठीक है ना, भृज्यति ऐसे बनता है। दकार को हो गया जकार, चवर के योग में आ गया ना श्चुना, स्तोह श्चुना श्चु, ऐसे ही बरी भृज्यते यहां भी इसी प्रकार से है, स्तोषनाशु लगाएंगे। सकार अवस्था में ही स्तोषनाशु, सकार अवस्था में स्तोषनाष्टु, तो निकालो अंतिम पृष्ठ अष्टाध्यायी का। मिल गया सूत्र जी। तो सकार अवस्था में स्तोष नाश लगा क्या हो जाएगा? क्या करेगा ये? तालव्य सकार करेगा है, भृष भृष जति ऐसा नहीं है। यहां पर जो है ना ये यही स्वीकार किया गया है कि झलाम जश झशी से ये जश्न किया गया। एक प्रसंग, एक यहां समस्या ये आ सकती है कि झलाम जश जशी लगाने के बाद अब ये, क्योंकि पर आ रहा है सूत्र, पर कौन सा है दोनों में? यही तो है पर, तो पर आने से पूर्वत्रा सिद्धम, भाई पर सूत्र पूर्व की दृष्टि में तो असिद्ध होता है, स्तोष नाष्टु को उसका कार्य दिखाई ही नहीं देगा है? और दिखाई नहीं देगा तो फिर वही तालव्य करने लगेगा उसको, वो तो सकार ही मानेगा ना उसको। सकार को जो हमने दकार किया स्तोष नाश झलाम जश झशी से, तो स्तोष नाश्रु को क्या दिखाई देगा? सकार ही। सकार दिखाई देगा, तो सकार दिखाई देगा तो कैसे दकार को जकार बनाएगा? तो इस स्थल पर, यहां पर कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर जश्त्व सिद्ध माना जाता है, जश्त्व को सिद्ध माना गया है, असिद्ध नहीं करेंगे वहां पर उसके लिए। तो ये हो गया भृज्यति और बरी भृज्यति। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र पूरे हुए और इसमें अंगित के कित के दोनों के उदाहरण हो गए, पीछे वाले में केवल कित के। अब अगला सूत्र देखेंगे जो कि इन्हीं दोनों सूत्रों की धातुओं को दोनों को लेता है, अभी इसलिए उसमें उभयषाम आएगा, इसे कल देखेंगे। प्रणोधनी।